بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فيكي باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم نملقه ametaja chini yake al-Imam Tirmidhi rahimahullah hadithi nyingi. Tufikia hadithi ya 169. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ قال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. هذا الحديث ضعيف لكن له شواهد ذكرها الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل وصحح الحديث بالشواهد. حديثه لصحابة عبيد رضي الله عنه ثم طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا ألمبكي أمتوم صلى الله عليه وسلم نعم كتك تشونغو وقد كان يعجبه الذراع لم توم صلى الله عليه وسلم ألكوا أكبين لزيو زايدي كتك مبوزي نمكونو نعم مكونو مبوزي. قال فناولته الذراع كوانزا كولا نكمبا مكونو ومبوزي وكوانزا ثم قال ناولني الذراع فناولته ومعلوم أن الشاة لها ذراعان نجامب لجلكانا كوانبوزي نمكونو نويدي. متوم صلى الله عليه وسلم alipokula kwa mara ya pili, falamma qala sallam fi almarrati athalitha, ashamaliza mara ya pili akamwambia tena nawilni dhiraa, nipe tena mkono mwingine wa mbuzi, na tayari ashatoa mingapi? Miwili. Sahaba akamwambia rasulullah وكم للشات من ذراع كوني مبوزي انا مكونو من غابي سبب وكوانزا تشاو توا وبيلي تشاو توا بادو ان ينبيع توا كوني مبوزي انا مكونو من غابي سينا مكونو ميلي كوهو واتاتو متاو توا بي sasa hivi anaitishwa tena atoe mkono wa mbuzi. Mtume sallam alipoulizwa ya Rasulullah kam li shati min dhira' ay nawaltu ka dhira'ain, tayari nishakupa mikono miwili, wa shatu laysa laha illa dhira'ain, na mbuzi hana isipokuwa mikono miwili. فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت, اي لو ذهبت الى القدر دون ان تسالني لناولتني الذراع. لو كما ungekuwa unisikiliza wewe waenda ukirudi ungeenda ukarudi mpaka ukachoka na kile ukienda ungepata mguu pale ukaniletea au mkono wa mbuzi ukaudeta. ولو طلبتها منك مرارا, حتى يعني ningekutaka mara kadhaa ulete zaidi ya mara mbili ungekwenda ukaupata mkono na ukaniletea. Wahadha min ayati nubuwati sallallahu alayhi wasallam, na hii ni katika alama ya utume wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni muujiza, haiwezekani kuwa namna hii isipokuwa ni muujiza. Kwa leo msituambie kuna mtu akija akitemea chakula mate cha wakingi, sababu itakuwa na miujiza huyo. Hakuna kitu kama hicho, yani kuwa kuna mtu yaitwa kwa watu wafanyana mzaha hivi, fulani akija hapa kitakuwa kingi, labda ongezewe chicha kwenye mtele, lakini hakuna mtu anaweza kufanya hivyo. Ulikuwa ni muujiza wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili pia liliwahi kutokea katika ghazwatu al-Ahzab. Katika vita vya Ahzab, masahaba walikuwa katika hali ngumu sana, ngumu sana, kiasi cha kuwa walikuwa wakifunga mawe katika matumbo yao, kwa sababu wajua tumbo likiwa halina kitu kisha liko tupu namna ile huwa lapiga kelele sana, lapiga kelele kwa njaa. Sasa likifungwa jiwe angalau la sinyali ile tumbo likaona kama kuna kitu, kumbe hakuna kitu. Kwa masahaba wakawa wafunga matumbo yao kwa mawe, wakaja kwa Mtume sallam, ya Rasulullah, hali imekuwa mbaya kiasi cha kuwa mmoja wetu amefunga jiwe moja. Mtume sallam akawafungulia yeye amefunga mawili, wao wamefunga moja moja, yeye amefunga majiwe mawili. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Na ghazwatul ahzab, Allah akizungumza vita hivi asema, hunalika bitulia almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida. Katika hivi vita kweli walionjwa masahaba, kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema wazulzilu zilzalan shadida, walitikiswa kisawa sawa, kuangaliwa wakweli na wajulikane wale wasiokuwa wakweli, kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na grupu lake la wanafiq, wakawa wazungumza maneno mabaya sana. Almuhim, masahaba walikuwa na njaa sana. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, ikawa hilo jambo la mtia dhiki kuwa Mtume sallam ana njaa, haidhuru sisi tuna njaa wengi, lakini Mtume sallam ana njaa, na alikuwa na mbuzi mdogo nyumbani, kibuzi hivi. Akarudi kwa mkewe akasema, ile hali niliyomwona nao Mtume sallam, tungemchinja huyo mbuzi tukamwalika aje kula. Na nyumba ya kina Jabir ibn Abdullah haiko mbali na pale Khandaq. Kwa hivyo akatengeneza yule mnyama, akamchinja, akapikwa vizuri. Mkewe akamwambia, ukienda kumuita chunga, mwite kwa siri, manake jeshi zima lile tutoliweza. Jabir akaenda kwa siri, ya Rasulullah, kuna kibuzi kidogo mmekichinja kule, tukualika njoo nyumbani. Mtume sana sema, hey, jamani ye, haa tuendeni. Jabir akaona labda hakumsikia vizuri Mtume sana, nasema kibuzi kidogo, lakini amewaambia jeshi zima tuendeni. Akatangulia yeye kwa mkewe, amwambia kwa je watu, akamwambia umwambia Mtume sana, hal qulta rasulullah, Mtume sana umwambia kuwa mbuzi ni huyu tu? Asema wallahi qultu lahu, namwambia lakini hivyo hivyo. Akatangaza kuwa njooni, lakini akamwambia Jabir asifungue mtu sufuria, mimi naja mwenyewe kupakua. Ambia sawa. Mtume salama ajua zaidi kwa nini amesema hivyo. Asema akaja Mtume salama akaketi yeye kwenye ile sufuria, akawa awaita kikundi baada ya kikundi cha masahaba, wala mpaka washiba. Ukimaliza kushiba muondoka, ushashiba aondokeni, wengine waje, yeye ndio yopakua. Wala mpaka washiba, mpaka jeshi zima likala likashiba. Jabir bin Abdullah asema naiona ile sufuria ifungua, hakukubadilika kitu, iko vile vile, na watu wamekula wameshiba, ile baraka ambayo Allah amejiadia katika kile chakula. Mtume za salama apakua, akipakua mpaka mwisho amebakia yeye na Jabir, familia ya Jabir, akapakua wakala. Kwa matukio kama haya diwahi kutokea na Mtume salama mara kadhaa, kuwa na baraka katika kile chakula ambacho anachokula ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا والحديث ضعيف. عائشة رضي الله عنها عائلزة فمجرد الحديث ضعيف. ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, haikuwa mkono wa mbuzi kuwa ndiyo nyama inayopendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walakinahu kana la yajidu al-lahma illa ghibban, wa fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana ya'jalu ila dhira'. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akila haraka au akipendelea upesi kula katika mkono wa yule mbuzi. Li'annahu lam yakun yajidu al-lahm illa ghibban ay illa waqtan min ba'di waqtin, sababu alikuwa hapati kula nyama isipokuwa wakati baada ya wakati, yani muda baada ya muda. Li'annaha asra'u al-lahm nadjan, kwa sababu ndio sehemu inayoiva haraka katika mbuzi. Wa dhahiru hadha mukhalifun lima sabaqa min anna adh-dhira'a a'jabu al-lahm ilayhi sallallahu alayhi wasallam, na dhahiri ya hadithi hii ni kinyume na zile zilizotangulia huko nyuma, hadithi zinazosema kuwa Mtume wa sallama alikuwa akipendelea zaidi mkono wa mbuzi. Walaallaha in sahha alhadith, ikiwa hadithi tasihi na haikusihi, aradat tanziha maqamihi sallallahu alayhi wasallam an yakuna lahu an an yakuna lahu maylun li shay'in min almalath. Ni kama Aisha, lau kama ingesihi ya hadithi, alikuwa kusudia kumtakasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokamana na kumili kwa chochote katika mambo ya starehe na ladha. والذي دلت عليه الأخبار أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية. ندليل إذا زكوجة كتك حديث يكون متوم سلام عليك وكويل يكيبين مكون ومبوزي بس يكون مميل يكيب متوم سلام عليك وكيبين إن جنبنا كويدا. Hata wewe ukijichunguza vizuri utajikuta kuwa kuna sehemu katika nyama kwa mfano ya kupendezea zaidi. Si kwa sababu ni bora, kwa mfano mnyama kuku. Utamuona kuna mtu apenda shingo, ah shingo ina nyama gani? Basi tu apenda shingo ya kuku. Au apenda mguu wa kuku. Au apenda mbavu. Kimuona mtu apenda mbavu juu apenda ile nyama kubwa kubwa. Sababu pale ndio kwenye nyama zaidi. Na kuna mwingine ataka mguu. Alhasil ni mambo ya kawaida tu hii. Ni mambo ya kawaida ambayo katika umbile la mwanadamu liko. Wala mahdhura fi tilka. Kwa jambo kama hilo hakuna matatizo wala makosa. Liannaha min kamali al-khilqati. Kwa sababu ni katika ukamilifu wa umbile ambalo Allah amemuumba nalo mwanadamu. Kahubihi litibi, kama kwa mfano Mtume sallama alikuwa akipenda manukato. Mtume sallama alikuwa akipenda manukato. Walmahdhuru almunafi lilkamali anaa'un nafsi fi dhalika wa ta'allumuha lifaqdihi. Wa hadha lam yakun alayhi salatu wassalam. Wa hadha lam yakun alayhi sallallahu alayhi wasallam. La makosa na la kinyume ni na ukamilifu ni pale ambapo mtu akikosa apata taabu. Ninakusudia kwa mfano mtu apenda biriani. Basi kwa njia yoyote ile ni lazima apate. Asipopata nakosa biriani. Tafanyaje? Yaani kama ambaye uona ampungua sana kwa kuikosa. Akawa sasa atafuta. Akisikia na kuna watu wana ugonjwa paka ni biriani ya harusi. Hata yuweza kupika nyumbani lakini asemele nyumbani si tamu. Hii ataka ya harusi. Basi yuko tayari kuenda mahali ambapo hakualikwa ili mradi ende akale ile biriani. Sasa hapa makosa. Hapa ni makosa. Lakini kwa mfano mtu yupenda kile chakula. Kikiweko haya, kisipokuweko sawa. Kikiweko yopenda kweli kukile. Kwa Mtume salama hakuwa eti akikosa yopata tabu. La. Ikiwa kipo alhamdulillah, ikiwa kipo la. Kala haddathana Mahmud ibn Ghailan, kala haddathana Abu Ahmad, kala haddathana Misar. Kala sami'tu sheikhan min fahmin. Kala sami'tu Abdullah ibn Ja'farin yakul. Sami'tu Rasulullah s.a.w. yakul. إن أطيب اللحم لحم الظهر. وهذا الحديث ضعيف. نفكر كوازده. فلكت كسمعت شيخا نمبهم. طيب. قوله إن أحب اللحم لحم الظهر. أي ألذه نياما إليو تام زايدي نياما يا ماونغو كمونجكو يحديث أيكو ثبوتو. يقال طاب الشيء يطيب إذا كان لذيذا بمعنى نتام. وقيل معناه أحسن ينجينو كسام مناكن إليو بور زايدي. وقيل أطهر إليو سافي زايدي لبعده عن مواضع الأذى وكو يكون بالي kutoka maana sehemu za udhia na sehemu za uchafu. والمراد ان ذلك من اطيبه لما قصديه هapa kuwa ile sehemu katika nyama ndio nzuri zaidi. اذ لحم الذراع اطيب منه بدليل ان الرسول كان يحب ويؤثره. Na hapa makusudio ni kuwa hii sehemu ni miongoni mwa sehemu za nyama ambazo ni tamu. lakini mkono wa mbuzi utakuwa ni mzuri zaidi na mtamu zaidi, kwa dalili ya kuwa Mtume sallam alikuwa akitanguliza zaidi nyama ya mkono wa mbuzi, hiyo itakuwa ni bora zaidi. Kwenye mabucha sasa watauza mikono ya mbuzi sana, sababu ndio nyama sehemu bora zaidi, sehemu bora zaidi. Na watu wa sunna alhamdulillah isikia maneno kama haya, basi ndio neema hii ya kumpenda kikweli Mtume wa sallam. Mpaka nyama pia atakwambia nitakaa mkono. Kwa nini? Kwa sababu Mtume wa sallam alikuwa yupenda, na bila shaka hawezi kuipenda isipokuwa itakuwa ndio bora zaidi. Ikiwa mgongo wa mbuzi uko mbali na udhia, mkono wake utakuwaje? Sababu uko mbele kabisa, itakuwa uko mbali zaidi na ule udhia, na usafi zaidi utakuwa kwake, kadhalika uzuri zaidi utakuwa kwake. Na wewe jaribu, utaona hili jambo. Leo kula mguu, kesho kuna mtu akwambia mguu bwana, mguu kwa sababu ni mkubwa zaidi, lakini ule mkono ni bora zaidi. Na wewe ukijaribu utaona hili jambo. Chukua ule mkono mzima wewe uchome peke yake, kisha uangalie ladha yake na sehemu nyinginezo, utaona ile tofauti iliyoko pale. Qala hadathana Sufyan ibn Wakia qala hadathana Zaid ibn al-Hubab an Abdullah ibn al-Mu'ammali an ibn Abi Mulaika an Aisha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. هي حديث تشيسوما قوسو يعني سيكي alipokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم kila siki akasema bora wakile kinacholiwa na mkate ni siki. Tukaeleza maana yake nini huko nyuma. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. الله أكبر. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، نبنت عمياك متوم صلى الله عليه وسلم، دداك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله أعندك شيء أي هل عندك شيء من طعام؟ amekuja kwa binti ya ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم, kuna chochote huko katika chakula? Na haya ni mambo ambayo yalikuwa yamezoeleka wakati ule, na mpaka wakati wa karibuni ilikuwa iko ili jambo kwa mtu, na mpaka leo pengine baadhi ya sehemu ipo kwa mtu anaweza kuja kwa ndugu yake, kuna chakula, usifanye leo hivyo, utaikiwa visa vya ajabu sana kweli. Eti uenda kwa ndugu yako ama kwa mtoto wa ammi yako ama khalati yako, sema mna chakula akukiko, hayatoka. Jamaa huyu mambo yake yamemharibikia kweli, mpaka kuja kula huku, ama mke wake angataa kumpikia, ama utatungiwa visa vya ajabu. Mara ghafla tuje kusikilia waitwa kama mamako uko hai, mbona uniaibisha mwanangu, kuna nini hivi na vile? La, ni mambo ya kawaida tu, kwa sababu namna walivyokuwa wameshibana, kiasi cha kuwa mtu anaweza kuwa labda apita njia akaingia kwa ndugu yake, ilikuwa ni wakati wa kula, kuna chakula huko, leo nitakula hapa, bila ya kualikwa bila chochote. Sasa mambo ya kawaida, bali walikuwa mpaka baina yao masahaba wakifanya hivi, baina yao masahaba, kama alivyofanya Salman al-Farisi kwa Abi Dharr رضي الله عنه وأرضاه. أكاد نمباني أكم كوسا أبو ذر نال ملالمشي يمكي أبي ذر سمن رقياك أبو ذر حيتك دنيا كبسا أفونغ كلا سيكوية نوسيك وفني إبادة مكيوية موتكاندو sababu mkewe alikuwa amevaa ovyo ovyo. Kwa nini sasa ya nini nijiweke vizuri wakati hanihitaji? Hadith mashuhuri kwa akamsubiri alivyokuja kaandaliwa chakula Salman al-Farisi, sababu ndio ndugu wawili Mtume sallam aliyoweka akhan nabiy sallam baina wa baina Abi Dharr. Akamwambia Abu Dharr kaa tule, sema leo ninafunga. Amwambia kaa ule ama misi ile pia. Kakaa kana naye. Kisha akamwambia ile maneno, inna li jasadika alayka haqqan wa inna li ahdika alayka haqqan wa inna kamtajia zile haki ambazo ni lazima zitekeleze. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, kila mmoja mpe haki yake. Abu Dharr hakukinai na maneno ya nani? Ya sahaba Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Akaenda kwa Mtume sallam, ya Rasulullah, Salman amekuja nyumbani kwangu akapata ni kwa hali hii, akaniambia kadha wa kadha wa kadha. Qala sadaqa Salman, amesema kweli Salman, kila kitu kina haki yake. Mwili wako una haki yake, mkewe ana haki yake, watoto wana haki yao, kila mmoja mpe haki yake, hapo ndio utakuwa sawa. So kusema mimi nafunga mchana na usiku nafanyia ibada tu, sina wakati na mkewe, mke wangu wala watoto wangu, itakuwa ni makosa. Mtume sallama huufahamu wa Salman al-Farisi akaukiri kuwa uko sawa. Almuhim, ashahidi ni kuwa masahaba walikuwa wameingiliana sana, na haswa ikiwa watu ni familia moja, jamaa moja. Mtume sallama aenda kwa binti ami yake, hal indaki shay'un min ta'am, je kuna chakula hapa? Qalat la illa khubzun yabisun wa khallun. Na sasa kinyume chake, yani lau kama mtu atakwenda hivi mahali kuna chakula, aambiwe kuna khubzi yabis na siki, takula? Ha jamaa, mpaka mmefikia mwana khubzi ya, wajua khubzi yabis, yani ule mkate umekaa sana pale, umekauka, huwa wakauka hivi atua kwenye makapu hivi, wakauka kweli, yani uweza kupigwa nao hivi ukavunjika, ka si ati utakuchapa kama kofi vile, ah, ule mkate ukauka mpaka ukiuvunja hivi uko crunchy kama wanavyosema, yani ni mgumu sana. Sasa hauliki mpaka utie kwenye nini, ima kwenye supu ama utie kwenye maziwa, ama kama sasa hivi utie kwenye nini, kwenye siki, ili ule mkate uyayuke ndio uweze kulika. Sahi kweli? Nakumbuka Yemen wakati tusoma alikuwa tukifanya hivi, ile khubzi kibakia, kuna kapu, kuna sahibi yangu mmoja Allah yarhamu shafariki katika vile vita. Almuhimu tulikuwa na kikapu, tukipata tuweka tu, kisha baada ya kama wiki mbili zimekauka, haziharibiki, usijali, usione ati ya mbovu, a a huwa yakauka, ikikauka basi yakaa. Kisha siku moja mnunue maziwa muweke pale, mubwage chini mle, ndio mwala hivyo tena, mwenjoy kweli kweli. Alafu mwatia vijiko viwili vya sukari kwa mbali, yani kama vile mtoto yule sere la kivile, waona kama hivyo yani. Cheza na ndaa. Almuhim, mpaka leo, lakini kuna sehemu za Yemen wala hivi mpaka leo. Ama sikia, kuna skonzi yao yaitwa kudamio ya wafungwa hiyo, lakini watu wa kawaida pia waila. Kule juu imepiga urangi ya kijani kijani, lakini waambiwa haijaoza hiyo. Mfanyaje? Mkipewa mnabambua bambua zile kijani kijani, watupa mold zile, zinaitwa mold eh? Wabambua bambua, kisha kule ndani kweli yabakia kidogo nzuri, ndio wala. Hausile basi kananda, kini ndio chakula chaliwa na watu wala na wasoma. Alhamdulillah, hapa tumekaa tabu na mafeni, tukitoka hapa tunakula mbazi na mahamri hapa na chapati, tushibe vizuri. Kisha mtu mzima atakusoma, hata kusoma wala hana dhiki yani kabisa katika kusoma kwake, alhamdulillah. umuru msahala, lakini pamoja na hayo utampata mtu hataki kusoma. Sallallahu alaihi wasallam. Na wengine waona ilmu yapatikana kwa wepesi tu, sio ndio? Pale salafu salih alikuwa akifanya rihla fi talab alhadith walilm, wakirudi kuna watu hawakusafiri katika kutafuta ilmu na hawakupata taabu katika kutafuta ilmu, walibakia katika miji yao na wakatafuta ilmu katika miji yao, lakini walikuwa hawapimwi na kuwekwa sawa na wale ambao wamekwenda wakatafuta ilmu wakapata taabu katika kutafuta ilmu wakarudi. Bila shaka wale walikutana na wanaovioni wengi kule nje na nini, na ndio maana salafu walikuwa wahimiza sana jambo la nini, arihla, kwa sababu katika rihla fi talab alilm si ilmu peke yake utapata, kuna mambo mingi sana utapata. Sasa ikiwa wewe umeishi katika kula vitu kama hivi makuda msiyo nini, sasa wewe hata ukatupa nchi yote wewe waishi tu, ni mambo ya kawaida. Lakini kuna mwingine amezoea yeye ala mtele na kuku siyo nini na hii, akienda akipelekwa mahali kusoma kuna maharagwe tu siku moja apiga kelele. Ni hamjasikia kama kuna baadhi ya vyuo watu wagoma wasoma dini wagoma kwa sababu nyama apikwa mara mbili kwa wiki? Hawatakaje bwana mkubwa biriani siku moja, pilau siku, kuna kusoma tena hapo? Hakuna kusoma, wallahi hakuna kusoma. Na tumewaona wale ambao ishi katika taraf, ni ngumu sana mtu kusoma. Na wallahi katika ilmu kila hali ikiwa nzito kidogo utamkuta mtu yosoma zaidi na ilmu itafuta zaidi. Sijui kwa nini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sunna yake amejalia hiyo hivyo, kwa sababu hapabaki pali patabu isipokuwa kweli. Pale mahali patabu hawabaki isipokuwa wale wa kweli peke yao. Kama mtu huyo si mkweli hawezi kubaki. Sasa kwa nini niwache nchi yangu, niko na wazazi wangu, nalala vizuri nini nikapate taabu mahali? Kwa nini? Almuhimu walikuwa katika hali ngumu, na ndio kuona masahaba radhiallahu ta'ala alayhim walikuwa kweli wameshikamana na dini kisawa sawa pamoja na hali ngumu walizokuwa nazo. Tuje hapa, la illa khubzun yabisun wa khallun, ay laysa indi shay'un yu'kal illa khubzun yabisun wa khall, hakuna chochote mimi hapa nilicho nacho chalika isipokuwa mkate mkavu ulokauka na siki. Mtume sallam akasema, ma aqfara si afqara ma aqfara baytun min udmin fihi khallun, أي إذا كان البيت يوجد فيه خل فليس خاليا من الإدام, ikiwa ndani ya nyumba kuna siki basi wale watu hawajakosa chakulia mkate, bimaana kitoweo wanacho. Kwa hiyo wakati ule ilikuwa ndani ya nyumba ni neema, ikiwa haitakosekana nyumba ina nini, ina siki, chakula ambacho leo wengi wetu hatuwezi, sisi siki tuitumia labda kama dawa tu, itiwe kwenye maji kijiko kimoja, yani kwenye maji hivi kama lita moja, mtu atie kwenye kijiko kimoja kwambie hii yasafisha tumbo ama yasafisha figo yasafisha damu kitu kama hicho. Lakini ati mtu amekaa chini na mkate ana slice mbili tatu ameziweka hapa kisha hapa ametia siki, yalika kweli hiyo? Sahihi. Siku Obama na tutakuja hapo tutasoma hadithi hapa, tabi'in walikuja kwa mmoja katika sahabiyat wakamwambia hebu tutengezee chakula alichokuwa kikipenda Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi. Faqalat ya bunayya la tashtahihi al-yawm, watakia nini wewe leo, huwezi kukitamani cho chakula ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wake alikipenda, wewe huwezi kutamani kwa sababu hali zimebadilika. Yani baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam vyakula na futuhat zile zilizofanywa, watu wakajua vyakula vya hawa, vyakula vya mila ya wale, vyakula vya wale, kwa vyakula vikabadilika. Na kila watu wakisonga mbele wazidi kufahamiana ile utamaduni wa huyu na huyu na yule, ukaona watu mpaka yafikia wakati, yani kuna sehemu ambazo zajulikana kwa chakula fulani chaanza kupotea. Mnafahamu sio? Kile chakula chaanza kupotea. Mpaka mwisho pengine labda watu wabadilishe tamaduni zao katika kula kwao, wakati kulikuwa kujulikana hapa chakula fulani ndio kilikuwa kikiliwa zaidi. Kwa ni mambo ya kawaida yajulikana haya, yaeleweka. Sio kila mtu aweza kula kama alivyokuwa kila Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hali yao ilikuwa ni nzito na ngumu. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تسمعنا ينفوتك شطيريزا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فيه فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء. ناي حديثي وزوت مبيلي زكت كبخاري نمسلم هابا كنا فضل يا مميتو عائشة رضي الله عنها جو يا ونواكي وينجيني وليوبكيا فموجة نكوى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمي باتا نصيب كوبا يا متوسي يا رافضة. Na ubora huu aliotaja Mtume sallam amepata matusi zaidi kisha akifuatwa na Hafsa Ummul Mu'minin radhiyallahu anha binti Umar, na hawakuwa na dhambi isipokuwa huyu babake ni Abu Bakar na huyu babake ni Umar. Maadamu wewe usiana na Abu Bakar, basi wewe ni Bakri kama wanavyoita, usiana na Umar wewe ni Umari, al-Bakriyun wal-Umariyun mwaitwa hivyo na Mashia. Kwa hiyo chochote kinachohusiana na Abu Bakar na Umar kitachukiwa, kama vile nyinyi mwapenda Abu Bakar na Umar na mwatanguliza miongoni mwa masahaba, nyinyi ni waovu kabisa, kama vile wale mnaowapenda ni waovu kwa wao. Hii dini ya ajabu sana, hii dini ya kutoka wapi? Dini ya kishetani kabisa, dini ya Rafidhan, dini ya kishetani. Kiangalia dini yenyewe imejengewa katika kuwatusi masahaba. Lakini pamoja na matusi yao wanaotukana na kukufurisha na kukufurisha masahaba, hawezi kubadilisha kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekitaja katika kitabu chake na Mtume sallam katika sunna yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala athibitisha kuwa masahaba Mtume sallam hawakubadilika. Minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وكفيل فيلم صحابة متقوا شهيدي وآية هي قاضي خبيس كوما صحابة متقوا سلم رضوان الله تعالى عليهم ولبكية كثبات إلى دين الله سبحانه وتعالى. والثريد هو الخبز يفت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا. حضار ويتفت فت مبكى ليه وعلى باذي ولي أنبوه ممزاو بدو وكحاي ولي وزماني لكن هوا جنريشن نوفواتا هوا جو يفت النيني وهو جو موفا ألف وبيكوا جو لموفا أو بيكونا tinari au tanur ule mofa. Siku hizi kuna mashini yafungwa pa kisha yafunguliwa. Mofa gani? Hauna ladha, hauna chochote. Sijui mofa ina gani, mofa kama mahamri wana, kisha mtu akwambia mofa. Sasa haupondeki, hautengezeki kichakula. Ule mofa wa mashini ule wa kudownload ule hautengezeki. Hii ni ule mofa unaopikwa kwenye nini, tinar au tanur, kisha hutiwa ndani ya kile kinu ukapondwa. Ukishapondwa ule ukavurujika vurujika, uvurujika kabisa, ni kama unga uvurujika kile kiasi, kisha huwekwa kwenye bakuli ukamwagiwa supu ya nyama juu au maziwa pia, ulika na maziwa. Wazee Allah arhamhum walikuwa ndio chakula chao kila siku, atumpikie mzee wali nini, we wali, wali ni chakula. Hebu ghada utapika fate na supu ya kuku wa kienyeji, angalia wazee hao. Usiku utafanya fate na maziwa, kila siku na hachoki kule, na ndio chakula ambacho Hadhramaut leo ukienda kwa mabedui, si Hadhramaut town kule, kwa mabedui kule ukienda ndio chakula chao. Asubuhi khubzi yabis na asali, yani vitu kama hivyo, na chai ya rangi kwa mfano. Usiku kila siku, kama si hii fate na supu, kule nyama si kila siku kwa sababu nyama ni ghali, kini supu pengine ya mboga fulani hivi yapikwa yeweko, au maziwa ya ngamia au ya mbuzi, tena yule ngamia yakamuliwa mbele yako pale, kisha ndo watiliwa kwenye ile fate yako wala. Sasa ukiwaona wale watu, mtu ana miaka 60 70 na nguvu zake, wala usishtuke. Mimi nakumbuka nikienda Hadhramaut mara moja nikakuta mzee ana miaka 70 na au karibia 80 au amepita, Allah arhamu, ana watoto wadogo wadogo hivi, atoka kuoa mzee, ana watoto hivi. Alafu mimi mara ya kwanza kumkuta, simsahau ile mzee, Allah arhamu, nimemkuta amekaa kwenye jua achimba hivi iwezekana mikoko iwazungusha kwenye ardhi yake ya kulima mwenyewe, si ati anao watu, iwezeka mwenyewe ile mikoko, hata habari yana na kikoi chake na fulana ya captain ile ya zamani, amekaa pale na watoto wake wacheza pale kando yake. Hati leo mtu akifika miaka kwetu miaka 50 55, shazeeka kwa sababu ya vile tunavyokula. Almuhim, leo ukiambiwa kuwa hiki ndio chakula bora kabisa, sidhani kama wakubali sahihi kuwa faridhi ndio chakula bora kabisa. Lakini wakati wa Mtume msalama hiki ndio kilikuwa chakula bora kabisa, pamoja na kuwa ukila waweza kusema ni chakula bora kabisa. Nenda kajaribu wewe, kama wajua yani wale akina mama ambao waweza kupika hii mofa kavu, ponda, weka, chemsha maziwa, mwaga juu yake, kisha weka asali juu yake, kisha kula, utajua maana ya haya maneno ni nini. Si wala mikate, si nini, mara ushafura tumbo, mara vituko, inakusudia intifah, msimuangalia maro, sikumaanisha kuwa mnene, nasema yani tumbo la vimba gesi. Haya, mpaka mwanifanya nisitaji tena mambo, manake mwamuangalia huyu bwana daima. الله المستعان. والثريد والخبز يفت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا، وقد يكون معه لحم وقت مونجين زي نيامو ويكو pale juu pia. Na ndio karamu kubwa ukienda kwa mabidui Hadhramaut paka leo, karamu kubwa kabisa, utafanywa ifate na supu ya nyama ya mbuzi, kisha ile nyama itawekwa juu yake, na ikiwa ni mgeni utaikiona kichwa pale, usishtuke. Wengine wana kichwa madharao, akule kichwa ni heshima, maanake tumekuchinjia kwa ajili yako, tumechinja. Kwa hivyo heshima ni uwekewe kile kichwa pale katikati, kisha hakuna mtu atagusa isipokuwa wewe mgeni, ndio wewe wa kwanza ukigusa ile kichwa, basi ndio wengine watakula. Tayeb, waqad yakunu khaliyan minhu, na huenda wakati mwingine ikawa ni ile supu peke yake bila ya nyama. Nini fat, kwa ukisikia atharid kwa Aisha ni mbora kuliko wanawake wote, kama vile chakula cha tharid ni bora kuliko vyakula vyote, hii ndio anakusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wacha tusimamie hapo insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.